Dan sungguh, telah kami anugerahkan kitab Taurat kepada Musa. Maka janganlah engkau Muhammad ragu-ragu menerimanya Al-Quran. Dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.